Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Merhabalar Alp Bey. Günaydın Can. Evet, spor üzerinden gene çok acı şeyler konuşmak zorunda kalacağız tabii. Öncelikle bu Boston maratonuyla ilgili birkaç şey konuşalım herhalde. Çok hem büyük kahramanlıklar hem de korkunç alçaklıkların bir arada yaşandığı tipik bir insanlık durumu. Dünyanın yani halen koşulmakta olan en eski maratonu Boston maratonu. En önemli maratonlardan da biri. Ama geçen pazartesi günü tabii büyük bir felaketle sonuçlandı. Yani finish noktasına yakın bir yerde patlayan bombalar bir faciaya yol açtı. Herhalde olayın üzerinden 4 gün geçti. 3 ölü, 100'den fazla yaralı değil mi? Bilanço öyle oldu. Yani. Evet. Korkunç bir tablo tabii hani. Ve çok büyük sakatlıklar falan da var. Yani kolları, yani bacakları kopanma. Yani raporları, evet, haber raporları hakikaten korkunçtu. Çünkü maraton tabii herhalde spor etkinlikleri arasında parkuru alanı en geniş olanlardan biri düşünebildiğiniz üzere. 42 kilometre, 195 metre olduğu için ve şehirlerin sokaklarını işte döne döne ana caddelerde gidiyor. Hani tümünde en üst düzey güvenlik sağlamak tüm parkur boyunca çok kolay olmasa gerek. Herhalde en üst düzey güvenliğin sağlandığı noktada bitiş noktasıdır, varış noktası. Bombada halbuki şeyde patladı, orada patladı ve seyircinin tabii en yoğun olduğu bölüm orada zaten 26 binden fazla katılımcı var. Böyle büyük küresel maratonlarda katılımcı sayısı 25 bin, 30 bin, 40 bin böyle rakamlara ulaşıyor ve seyirci de yani 500 bine kadar yani gelen muazzam sayıda seyircinin de ve çok coşkulu, ilgili bir seyirciden bahsediyoruz. Katılımcı. İstanbul'da çok bilmiyoruz. İşte Boston, New York, Berlin, Londra, Paris, Tokyo, bu gibi şehirlerdeki bu büyük maratonlarda o gün, maratonun koşulduğu gün tam bir şenlik günüdür. Yani sabah diyelim ki herhalde 6'da parkurdaki trafik kapanır ve o günü o parkuru ona ayırırsınız. Yani insanın aklına şu geliyor. Hani maraton koşulacak. İşte 2 saat 5 dakikada erkekler bitirir. 2.30'da da kadınlar, tamam. Hayır, öyle değil. Bu koşan 26 bin kişinin herhalde 500 kadarı, belki o kadarı bile değil, profesyoneldir. Geri kalanı amatör atletler. Evet, yani bu amatör şu, yani başka işi olup hatta dünyanın başka yerlerinde yaşayıp ama yıllardır düzenli, hatta üst düzey spor yaparak maraton koşabilecek düzeye gelen ve hani bunu ciddi bir hobi haline getirmiş bir kitle var. Onlar koşarlar. Yani işte doktorun, muhasebecisi, hemşiresi, otobüs şoförü, neyse yani hani yüzlerce meslekleri. Ve onlar dünyanın dört bir tarafından da geliyorlar ya. 90 küsur ülkeden geliyorlar. Tabii. Mesela. Tabii. Müthiş aynen şey öyle yani. Yani olay yani. İşte New York'la Londra'da sayılar daha da büyüktür mesela. Hani onlar daha da önemli maratonlar. Ve tabii o bunların bir kısmı aileleriyle seyahat ediyorlar. Zaten civarda yaşıyorlarsa mutlaka, hele Amerikan spor kültüründe siz maraton koşuyorsunuz. Herhalde bütün süderleriniz, dostunuz parkura ya da işte bulabiliyorsa varış noktasına doluşur. Sizi de alkışlamak için, ki şeyi düşünün hani 2,5 saat değil, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat. Bu sırada tamamlayanlar olacak maratonu. Yani herkes şey gibi, dünya rekortmeni gibi 2 saat 5 dakikada bitiremeyecek. Yani son en son kim vardı Paris'te? 6 saatte bitirdim dedi mesela Paris maratonu önceki hafta. Gayet normal. Evet, hani burada bence bitirmek bile bitirmek başına bir mesele. Evet, mucize. Yani Dave Zirin'in olağanüstü ilginçlikte vurucu bir yazısı yayınlandı. Ben de oradan biraz bilgi edindim The Nation dergisinde. Yani bütün gözyaşlarım ve bütün sevgimle diye koymuş. Bütün olayı da anlatıyor zaten. Yani insanlar için ilk katılan kadın Catherine Switzer'ın da bir yazısıyla, alıntıyla, onun bir sözünü alıntılayarak başlamış yazısına, yani insan tabiatına, insan doğasına olan inancınızı sarsılırsa gidin bir maraton seyredin demiş Catherine Switzer ve hemen yerine gelir demiş. Yani olağanüstü bir insani olay olarak, kendisi de zaten ilk katılan, yasak olan maratona kadınların katılması yasakken çok yakın tarihe kadar 19 Nisan'da 1967'de üstüne bol şeyler girip erkek gibi adını da vermeyen, Catherine adını vermeyip K.Switzer diye verip katılmış yarışa ve işte 9. kilometrede falan bir yarış düzenleyicilerinden, idarecilerinden biri hışımla üstüne "çekil benim yarışımdan kadın" falan diye yürümüş ama diğer erkek yarışmacılar omuz atarak onu dışarı atmışlar. Yani şey, onun etrafında bir şeyle fotoğrafları da var herhalde. Fotoğrafı Zahir'in yazısında vardı galiba, değil mi? Evet evet. Fotoğrafları eksik ediyordu bende. Ben diyorum yani, bir de çok çarpıcı. Bunlar hani kadınlar koşamaz gibisinden şeyler vardı. Hani ön yargılar kadınların fiziki güçsüzlüğüne dair. Yani işte o yüzden koşturmuyorlar hani. Evet yani evet. Maraton nasıl koşacak kadınlar maraton? Şimdi en iyi örnek tabii ABD buna. ABD'deki bazı maratonlarda katılımcı sayısı %50'nin üzerinde çıkıyor kadınların. Evet, müthiş bir galiba renk. Mesela San Diego'da, yani Boston'da da muhtemelen şeydir hani 55 erkek 45 kadın herhalde en kötü ihtimalle diye düşünüyorum. Evet, Switzer'da hala katılıyormuş zaten maratonlara 67'den bu yana da, omuzlarım sırılsıklam oluyor demiş. Bütün kadınlar, katılanlar gelip boynuna sarılıp ağlıyorlarmış. Bizim ne yapabileceğimizi kendimize sen göster. Her şeyi yapabiliriz senin sayende. Hayatımızı değiştirdin diye sevinçten ağlıyoruz demişler mesela. Böyle bir olaya bu saldırının yapılması hakikaten insanı derinden yaralıyor yani. Evet, yani maratonun yapısı sebebiyle tabii böyle bir saldırıya biraz korumasız bir etkinlik. Yani örneğin kapalı alanda yapılan bir, nasıl, sınırları belli alanda yapılan bir spor etkinliğini düşünelim. Diyelim bir Formula 1 yarışı olsun. Futbol maçı, basketbol maçı, tenis maçı, değil mi? Hani işte kort, stadyum, bir otomobil pisti. Yani girerken belli kontrol noktalarından geçiyorsunuz. Ve hani alan belli, o kitlenin oturduğu şey de belli. Yerde belli. 5000 kişi, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000. 100.000 kişinizde de etkinlik var. ABD'de mesela. Motor sporlarında. Ama maratonda şimdi parkur çok uzun. Yani en çok önlemin alınabileceği yani varış noktası ama bir şekilde evet. İşte bir hasta kafa böyle korkunç bir eylemde bulunuyor. Yani şey tabii hani güvenlik sorunlarının haricinde şimdi maraton mevsimi mesela Mayıs'ın ortasına kadar önemli maratonlar koşulacak. Sonra ikinci bir mevsimde sonbaharda Eylül, Ekim, Kasım İstanbul'daki Avrasya Maratonu da buna dahil. Bir güvenlik endişesi mesela Londra Maratonu dünyanın en büyüklerinden biri, hemen bir endişe olmuş. Ama ne yapacağız? Hani yapalım mı diye. Hatta bu pazar galiba. Evet ama kararlı bir şekilde Boston'dakiler de ve diğerlerde de biz elbette maratonlarımızı sürdüreceğiz demişler. Bir insan iradesiyle, özgür iradesiyle filan da çok yakın bağlantısı var tabii. Şeyi ben merak etmiştim, yazıda da onu gördüm. Catherine Switzer işte ilk katılan ve erkeklerin dayanışması sayesinde de yarışı tamamlamış o. O atılmak istendiği yarışı izinsiz katıldığı için. Peki nasıl başardın diye sorunca da şey demiş. Koşmaya devam edince öfkem gitti. Çünkü zaten bu öyle bir olay ki hem koşup hem de öfkeli kalmak mümkün değildir demiş. Çok insani bir durum yani. Evet. Yani bundan sonra hani işte maratonların geleceğini değiştirir mi bu durum? Mutlaka belli noktalarda güvenlik önlemlerini arttıracaklardır en azından şu kısımda, hele ABD'dekilerde. Evet. Yani seyircinin daha kalabalık olduğu koşucuların işte toplar, yani demek ki başlangıç ve bitiş noktalarında herhalde zaten olan önlemler daha fazla olacak herhalde, çünkü yani asıl büyük kitle orada. Hele o başlangıç noktasını bilirsiniz. Evet. Kategorilerine göre böyle kitleler halinde başlar koşucular ve kalabalıktan dolayı zaten bir süre yürürsünüz orada. Koşacak alan bile bulamazsınız. Evet. Herhalde ona dair bir takım önlemler alınacaktır ama bu aynı zamanda bir ciddi bir sektördü. Yani binlerce kişi işte aileleriyle koşmak için o şehre geliyor, ediyor, kalıyor. Aylarca hazırlanıyorlar zaten. O tabii ayrı şey de var. Böyle bir yönü de var. Hani bu sene yapmayalım, olmasın denebilecek çapta organizasyonla da değil artık. Göreceğiz bakalım nasıl önlemler alındığını. Ama şey olarak tabii evet, yani bir şekilde bu şiddet şey içinde bulaşıyor yani. Korkuya yenilmemek lazım herhalde. Yani Dave Zirin yazısını bitirirken de şey diyordu. Yani bir yara tabii ki kaldı. Yara izi, ama yara da şeydir diyor. Yani bir onur gibi taşıyabiliriz. Ve aksini düşünmek, alternatifini çok korkunç olur. Yani düşünülemez diye. Evet. Bu şey yaranın bizim bütün hayatımızı etkileyecek bir hale getirmesine izin veremeyiz diye bitirmişiz Zirin. Evet tabii. Yani bu hafta yazıldı, çizildi biraz Türk basını, yabancı basında da. Eski spor, yani geçmiş dönemde de spora işlemiş böyle şiddet olayları var. 1972 milyon olimpiyatları tabii. Evet. Önemli bir örnek. Oradaki Filistinlilerin İsrail'e rehin alması, kurtarma operasyonundaki büyük skandal ve onlarca kişinin ölmesi. Sporcular dahil. Sonra mesela tam şeyin göbeğinde olmasına rağmen olimpiyatların oyunlar devam etmişti. 72'de. Hatta işte zaman zaman hani şey gelir, alma teklifleri. O Uluslararası Olimpiyat Komitesi belli bir mesafede durmaya çalışıyor kendince. İşte bir tavır almamak için. Ama zaman zaman spor kitlesel bir etkinlik olduğu için teröre böyle bir hedef oluyor. Tabii açık bir hedef oluyor. Ne kadar önlem alırsınız bunu. Evet. Evet, bunu daha konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca da çok ilginç kahramanca davranan sıradan insanlar arasında çıkan durumlar da var. Yardıma koşan, kendi çocukları savaşta ölmüş olan bir adamın mesela orada birçok hayatı kurtarmaya yönelik ciddi turnikeler basmaları, işte yaralananları, ağır yaralananları kurtarıp olay mahallinden ambulanslara bindirmesi gibi kahramanca olaylar da var. İşte tam tipik bir insanlık hali aslında diye bakabiliriz belki. Ne, aynen öyle. Çünkü oraya seyirci olarak gelen kitle, yani koşanlar zaten öyle ama seyirci olarak gelen kitle de hani değil mi, tamamen destek, dayanışma için. Evet, aynen. Gelmiş bir kitle. Yoksa bir maratonu zaten 4 saat, 5 saat izlemezsiniz. İşte sevdikleriniz, yakınlarınız koşuyor ama onun dışında sporu seviyorsunuz, böyle bir etkinliğe gelip ben birkaç saat durup izleyeyim, alkışlayayım, hani ben de başka bir etkinlikte koşabilirim ya da bulunabilirim, hani onlar da beni alkışlayacaklar, izleyecekler. Evet, tam bir dayanışma ve böyle insanın disiplininin, kendini disipline etmesinin ilginç örneklerinden biri olarak, hatta çok bir başka da trajik boyutu daha var. İşte 26. son mil olarak ölçüldüğünde maraton, o da Newtown'da geçenlerde otomatik tüfeklerle katledilen 26 kişinin anısına, onu anmak üzere de bu şiddete karşı bir şey olarak da düzenlenmiş mesela. Orada ölen çocuklardan biri de, o ölen 3 kişiden biri de 8 yaşında bir çocuk, Martin, Richard Martin galiba adı. O da zaten elinde kendi yazdığı bir pankart taşıyormuş, insanları evet, yaralamayın diye. Çok acayip yani. Doğru, evet, fotoğrafları var. Onda çok acı bir tesadüf olmuş. Evet. Neyse, bunu yani daha herhalde daha sonra da tekrar şeyde belli değil, değil mi hala? Yani dün iki şüpheli fotoğrafı dağıtıldı ama hani olayı üstlenen yok. Evet. Sebebi henüz belli değil, ortada da değil. Sadece şüphelilerin fotoğrafları var ya da şüpheli olduğu söylenen. Onlar yayınlandı mı? Kimdir, kime yakındır, nedir? Ortada bir şey yok galiba, bir ipucu da yok. Yok, hayır, öyle bir detay yok. Şey mi? Güvenlik kameralarındaki bazı görüntüler. Beyaz mı onlar? Suratları görünmüyor açıkçası. Eşofman gibi şeyler var. Şapkaları var kafasında. Evet. Evet, bunu da herhalde epey bir biraz üstünden yatıştıktan sonra, yaralar kabuk bağladıktan sonra konuşma fırsatımız olabilir. Başka şeyler de söyleniyor. Çünkü aşırı sağ kesimin de yapmış olabileceği yolunda. Ama ilk tepki barut kokan bir yaralının, Suud yaralının şüpheli olarak görüldüğüydü. Evet. Sorgulandıydı. Refleks oraya kayıyor tabii. Evet, değil mi? Evet. Tabii böyle oluyor. Kesin orta doğuludur. Kendisi yaralandığı halde adamı soru, evini bile aramışlar falan. Böyle saçmalıklar da vardı tabii. Evet. Ama evet, daha epey konuşacağız bunu. Klişeleriyle, her şeyle beraber. Bir ikinci konudan Can bahsediyordu bu sabah, bu spor bağlamında. Evet, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün bir önerisi vardı. Bu önerinin detaylarını bilmemekle beraber Türkiye Futbol Federasyonu normlarına uymadığını okudum. Ama detayları belki sizden öğrenebiliriz. Evet, Hakan Şükür şöyle bir öneri getirmiş. Diyarbakır Spor, yani yıllarca Türkiye, o zaman bir, önce birinci ligdi, sonra da Süper Lig, yani en üst seviyede oynayan Diyarbakır Spor bu sene üçüncü ligden de düşüyor. Yani düşmesi kesinleşti, artık amatör olacak. Zaten Süper Lig'den düştüğü sezondan itibaren hem maddi sıkıntılar çekti. Bu birçok takımın başına gelen bir durum aslında. Süper Lig'deki televizyon gelirleri ve diğer yan gelirlerle oluşan bütçe harcanıyor ama sonra küme düşünce takım korkunç bir borç yüküyle karşılaşıyor alt liglerde ve ondan sıyrılması mümkün olmuyor. Kademeli olarak yani 4-5 yıl içinde 3-4 küme birden düşerek amatör lige kadar iniyorlar. Diyarbakır Spor'un da durumu böyle. Hakan Şükür de şey demiş, Süper Lig'de varlığı tartışmalı takımlardan İstanbul Büyükşehir Belediye'nin isim hakkı Diyarbakır Spor'a satılsın. Diyarbakır Spor da böylece başka bir takımın satın olarak şeye gelsin, Süper Lig'e çıksın. Yani hem de seyircisi olan bir takım olur. Böylece bölgeler arası ayrımı ortadan kalkar, kaynaşma sağlanır. Devre mülk gibi. Evet, biraz devre mülkü hatırlatmıyor değil ama Hakan Şükür'ün zaten esas itibariyle bu mali, ticari konular konusunda zihninin gayet iyi çalıştığını gösteren başka örnekler de vardı. Milletvekili iken sunuculuk da yapıp para almasının pekala etik olduğunu, kendisine göre etik olduğunu söyleyen konuşmalarını da hatırlıyorum. Böylece etik kavramının da bir sübjektif bir yorum, evrensel olmadığını da böylece öğrenmiş olduk. Bana göre etik. Bana göre etik demişti. Aynen öyle. Neyse, bu yani bir şey meselesi. Bu takım ve kulüp birleştirme, isim değiştirme meselesi bir Türkiye'de daha önce yapılmış ve uygulanan bir yer. Bir de şey, hep sportif ya da ekonomik açıdan gelişmemiş bölgelerden aman takım alalım ligi. Aman alalım takım. Yani her sezon son yıllarda azaldı ama her sezon şu olurdu uzun yıllar boyunca. Milletvekillerinden biri meclise teklif verir ya da birkaçı, ligde düşme kaldırılsın. Evet. Özellikle işte Diyarbakır Spor, Van Spor düşeceği zaman böyle bir teklif verilir. Bu sezon düşme kaldırılsın. Gelecek sezon 24 takımla işte bilmem ne lig oynansın. İkiye bölünsün, playoff olsun. Böyle kendilerince fantezi teklif verirler milletvekilleri. Tabii Futbol Federasyonu kendi kanunuyla herhalde 23 yıl mı oldu, 24 yıl, yani neredeyse 25 yıla yakın süredir. Özerk ne kadar hani devlet müdahalesi olsa da bunları, bu şeyleri, teklifte diyemiyorum artık, bu fantezileri dikkate almadı hiç. yıllar içinde. Hani bu şekilde en azından küme kaldıralım, alt ligden takım alalım şeyleri, fantazileri karşılık bulmadı. Ama şu var tabii, hani takımların birleşmesi, isim değişmesi, bu tip garip olaylara çok rastladık son yıllarda. Hani örneklerinden biri şudur. Göztepe mesela İzmir'in en köklü takımı. Avrupa Kupalarında yarı final oynamış 3 Türk takımından birisi. Amatör ligine kadar düşmüştü. Yani yine benzer bir durum oldu. Göztepe'nin futbol şubesi AŞ olmuştu. Önce bir Dinç Bilgin grubu satın aldı. Sonra işte Sabah gazetesi vesaire satılınca o AŞ sahipsiz kaldı. Borç aç derken amatör ligine kadar düştüler. Sonra Altınbaş grubu Antepli satın aldı Göztepe'yi, ama amatör ligde ne kadar para yatırırsanız yatırın, ya da yarı amatör lig diyelim, tekrar o gayya kuyusundan çıkmak çok mümkün değil kolay kolay. Çünkü hiçbir mücadele lazım ve tek maçlık eliminasyon sistemiyle bir Türkiye şampiyonası oynanıyor. Yani şanslı bir maç geçirip şey yapabilirsiniz. Onlar ne yaptı? Ala Belediyespor'u satın aldılar. İki takımı birleştirip böyle Göztepe'yi 3. lige taşıdılar. Sonra da işte 2 sene içinde Göztepe oradan 1. lige kadar çıktı. Yani Süper Lig'in bir alt seviyesine. Daha önce Kayseri'nin malum iki takımı vardı. Köklü olan ve eski olan Kayseri Spor küme düşünce, lige yeni çıkan Kayseri Erciyesspor'la renkleri ve isimleri değiştiler takımlar. Herhalde bu 2004 ya da 2005'te oldu. Çok çok eski değil. Yine bu dönemde böyle hani isim de, yani ilişkili kulüplerin isim değişmesi, yer değişmesi falan, böyle renk değişmesi. Renk değişmesi garip. Yani şu an aslında Türkiye Ligi'nde oynayan Kayseri Spor eski Kayseri Spor değil. İsmi değişmiş. Kayseri Erciyesspor. Yani hani tarihi bilançolara baksanız hangisinin ligde aldığı sonuçlarla karşılaştıracaksınız, ilginç bir durum. Peki kanuna karşı hile muamelesi yapılmıyor mu bu durumlarda? İşte şimdi Futbol Federasyonu biraz daha sıkı yaklaşıyor. Aslında erken alması gereken önlemi yine geç aldı. Mesela Türkiye 1. Ligi'nde Trabzon 1461 isimli bir takım var. Süper Lig'e çıkma şansı bulunuyor. Özellikle baraj maçı neticesinde. Şimdi Futbol Federasyonu uyarıyor olup dedi ki Trabzonspor'la olan organik bağınızı kesin, yoksa baraj maçlarına bile katılamazsınız. Aynı uyarıyı işte Konya, Torku Şekerspor, yani ikişer takıma daha yaptı. Bu vallahi işte şeyleri kesin, organik bağlarınızı kesin, çıkamazsınız. Aslında bunun önlemi tabii basit. Eğer böyle bağlar varsa, olduğunu düşünüyorsa Futbol Federasyonu, bu takımların hani belki iki kümeden daha fazla bile yaklaşmasına izin vermemeli. Yani o takım o zaman bir pilot takımı muamelesi görerek, hani Süper Lig'de eğer bir üst kulübü varsa hani en fazla ikinci ligde oynayabilmeli. Yani şeyde de, Avrupa'da da örnekleri var. Fransa'da sanıyorum yani dördüncü seviyeden yukarı çıkamıyor bu ligde. Yani bir sürü takımın bir B takımı bizim ikinci takımı var. Fransa'da profesyonel takımları. Onlar 4. 5. seviyedeki liglerde oynuyorlar. İşte hani amatör statüsünde aslında, ama hani A takımda yedek kalan, bir sürü oynayamayan, sakatlıktan dönen oyuncular orada forma giyebiliyor. Ama o takımlar şampiyon olsa da mesela küme yükselemiyor. İspanya'da biraz daha farklı. Orada büyük takımların B takımları var. İkinci ligde oynuyorlar mesela, bir alt ligde. Barcelona, işte Bilbao vesaire. Yani şeyde bir tek sorun oluyor. Bir iki küme düşerse, evet, Barsın için sorun değil, ama orada öbür takım da bir alt lige düşüyor. Böyle gariplikler olabiliyor. Evet. Trabzonspor mesela küme düşseydi öyle bir ihtimal hala da var galiba Trabzonspor için. Evet. Şey olarak muhtemelen mantıksal olarak çok Trabzonspor bir şekilde banarı toplayacak, ama teorik olarak mümkün. Teorik olarak mümkün. Kaybederse küme düşebilir. Aynı ligde olur. Bu sefer ne olacak? Öbür takımı diyelim ki şey de kazanamadı, Süper Lig'e çıkma. Onda bir küme mi düşürecekler? Nasıl aynı ligde olmamalarını sağlayacaklar? Böyle bir ilginç durum. Tabii aslında 20'ni herhalde 25 yıl falan olmuştur. Türkiye'de 3. lig tekrar kurulduğunda Trabzonspor, Bursaspor, Galatasaray, Karşıyaka sanıyorum. Bunlar şey takımlar kurdular işte, B takımlar ve 3. ligde oynuyordu. Bursaspor'un B takımı 3. ligde şampiyon oldu. Sonra üzerine 2. ligde de şampiyon oldu ve 1. lige çıkma hakkı kazandı. Futbol Federasyonu ne yapacağını bilemedi. Yani böyle bir duruma hiç hazırlıksız yakalanmışlar. İşte Bursaspor'u ligi almıyoruz dediler ve takımın dağıtılması talimatını verdiler. Yani ligi almadıkları gibi takımı dağıttırdılar Bursaspor'a. Bayağı iyi oyuncuları vardı tabii, yani 2. lig şampiyonu olduğu için. Onlar birkaçını Bursa aldı, birkaçı başka takımlara gitti. Lig ikinci, yani o takım çıkamadı gibi lig ikincisi de çıkmadı. Böyle bir takımı azaltmak için kolay yöntem olmuştu. Şimdi işte bu şey var artık. Sadece isim değişme değil, şehir değişme neredeyse. Hakan Şükür'ün teklifiyle. Büyükşehir Belediye'yi Diyarbakır'a verelim. Teklifi tabii hani çok oluyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye'nin Süper Lig'de oynaması da bir yapay, garip durum. Hani belediyeler sporu elbette destekleyebilirler ama bu kadar üst düzeyde yani 30-40 milyon TL bütçeli bir takım olmalı mı belediye isminin Süper Lig'de? Garip bir durum. Yani ilginçtir aslında, yıllarca ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri oldular. Bir baskı olmadığı için takımın üzerinde. Hiç şey yok. Birçok kulübün tersine maaş alamama sıkıntısı yok. Çünkü bütçesini aşan bir takım değil. Yani hani çok öyle büyük transferler yapmadıkları için. Ama ilginçtir, seyirci maçlarını işte 300 seyirci önünde oynuyor. Evet işte, yani pek çok durumda başka vesilelerle de konuştuğumuz, yani spor dışı olaylarda da görüldüğü gibi bir çeşit kuralsızlık, anomi durumu var ve bu da tabii keşmekeş durumları yaratmaya çok elverişli. Ne olacak? Hakan Şükür'ün teklifini de herhalde reddedecektir. Federasyon. Yok yani bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani Futbol Federasyonu'na dikkati alacağını zannetmiyorum bunu, ama hani şu zaman zaman konuşulur, hani belediyeler hani bu seviyede olmasın çekilsin, hatta buna dair bir kanun tasarısı da vardı niye olmuyorsam. Öyle bir şey olursa o zaman kanunen zaten İstanbul Büyükşehir Belediye yani ya hakikaten ligdeki isim hakkını birine devredecek ya da hani kulübü şirketleştirip satacaklar mesela, bir İstanbul'un dördüncü işte beşinci takım olarak hani bir sermaye sahibi alıp hani İstanbul ne bileyim Suriçe Spor, İstanbul Büyükşehir Spor başka bir isimle bir takım yapar mı? Evet bilmiyoruz. Ben kestiremiyorum. Cem Uzan'a soralım bakalım. Ama o da çabalamıştı zamanında. Hatırlarsın. Sonuçta Hakan Şükür Diyarbakır Spor için elinden geleni yaptı ama değil mi? Yaptı evet. Tamam, barış. Artık gönül rahatlığıyla programına devam edebilir. Etik rahatlığıyla. Etik bir şekilde. Peki burada herhalde noktalıyoruz. Çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.